Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvordan er stemningen i verdensøkonomien og de globale virksomheder? Et stort spørgsmål. Men jeg har folk i studiet, der kan levere svarene i løbet af de næste 55 minutter. Det er Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. Velkommen til dig, Henrik. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Og så er det Lav Svendsen, porteføljeforvalter i Millionærklubben. Ja. Og chefstrateg i Aktieinfo. Godmorgen og velkommen til dig også. Strateg. I dag kan du være, hvad du vil. Jamen, jeg er også, senior vice president. Og det er jo fordi, hvis vi skulle til de spansktalende lande, så hedder det senior vice president. Ja. Det har jeg lov til, bare ikke løn. Det, jeg har alle titler. Hvis du lige starter markedet, så siger jeg ordentligt velkommen til Henrik Drusebjerg. For det er jo ikke en hemmelighed for vores lyttere, Henrik, at sidst du var her, det var 7 måneder siden, der var du chefstrateg i Carnegie Investment Bank. Der sagde du op, og når man gør det sådan nogle steder på dit niveau, så er det ud af bagklappen med det samme, og så er der en pause, inden man hopper til noget nyt. Så du har simpelthen siddet og stiget ind i et bål de sidste 7 måneder, eller hvad? Ja, jeg har fået malet stuen, og jeg har været lidt på jagt, og jeg har lavet vafler til mine børn hver fredag, inden jeg sendte dem i skole, og sådan. Så en masse gode ting, og så har min kone fået nyt job, så jeg har også kunne passe hjemmebasen, så hun kunne koncentrere sig om det. Så fik du simpelthen lov til at starte arbejde igen? Og så har jeg fået lov til at starte arbejde igen, så sent som i tirsdags. I løbet af de 7 måneder, Henrik Drusebjerg, er du så blevet mere tryg eller mere utryg ved verdens gang? Det er nok det samme. Man kan sige, der er måske nogle ting, der er spidset lidt mere til i den periode, jeg har været hjemme. Men alt andet lige, så er det jo meget de samme ting, som stadig på den ene eller anden måde truer med at påvirke verdensøkonomien. Mm. Dem tager vi her de næste 55 minutter. Lav, bare kom med det. Nå, men siger, han har siddet fast i transfervinduet der i et halvt år. Nå, vi skubber lige gang i meget. Jeg havde jo ham i Torm, der sad, jeg lige købte aktier i Torm. Han sad der i 2 år, og i mellemtiden var selskabet, jeg kunne ned og hjem. Du kan næsten ikke rumle i kroppen. Nej, her til morgen. Nej, men det er utroligt. Det er ham, jeg har nu jo. Det er Torm-chefen. Han var boldmand, nu endte han med at blive tankmand. Men han måtte vente 2 år på at komme til fadet. 2 år, hvor han bare sagde, han fik gode millioner om året, halvanden måske. Det var da meget godt. 1,5 millioner, for jeg kan lave en skid. Nå, jeg har tænkt mig at lave sådan en lille cliffhanger med, hvad du egentlig havde handlet, men nu har du busset ud over vores lytter. Du har købt op i tank. Det stod du også ligesom at snakke om i går, at nu er det nu. Nu er det nu. Men inden vi hopper den vej, Henrik, det er dejligt at have dig tilbage igen. Tak, og jeg er så glad for, at I ikke har glemt mig og har inviteret mig igen. Du er svær at glemme. Lav Svendsen, vi skal lige have den nyhed derude her til morgen, som gælder BAO. De har jo sagt farvel til, jeg ved ikke om han selv har sagt farvel, til deres administrerende direktør Henrik Clausen. Hvad er noget, han har fået små 2 år som chef for BAO. Mm. Nu har de så hentet en svensker i Schweiz, Christian Theas, tror jeg han hedder, som tidligere har været, de hentede ham fra Logitech i Schweiz. Han er også omkring BlackBerry og Sony Ericsson. Han skal prøve at tage teten og klare det, som Henrik Clausen åbenbart ikke kunne klare. Jeg tænker næsten, at aktiekursen er glad i BAO her til morgen. Det er den også. Den er stedet 6%. Jeg var faktisk oppe med lidt over 7, og nu så dæmper det sig en lille smule, ikke? Men, så jeg er altså på børsen, hilser vi ham velkommen, og jeg har selv en lille smule aktier i, jeg tror også min kones råd, hun sagde, bundefornuft siger, at BAO det er det rene. Så sagde jeg, at jeg gør noget alligevel for at rebound, men det skulle jeg så ikke have gjort endnu, men altså på grund af en tænke over chance. Hvad kan man lære, det handler om. Men altså, ja, han hedder T.R., hvordan det end udtales, Christian Thier, eller T.R., eller hvad T.R.S., ja. A.R. på svensk. Men hvad hedder det? Det er jo klart, de havde et, der røg 250 millioner, tror der 237, ud af røret i første kvartal. De har skrevet regnskabsår, ikke? Mm. Og det er jo ligesom, så ligesom om du kan nærmest høre pengene forsvinde, ikke? Altså, så hvad hedder det, den var virkelig, virkelig, virkelig fæl, ikke? 275 er de tilbage nu, ikke? Så, hvad hedder det, altså, den er slem, 217 røg af på 90 dage, ikke? Og derfor så, altså, det her. Og omsætningen faldt med, jeg ved ikke, man kan ikke regne ud i procent, det var jo ned med næsten 30%. Og det er jo nu, de skal vende. De påstår jo, hvis man læser regnskab, jeg har faktisk siddet og studeret lidt, den er på engelsk, men du klarede det alligevel. Ja, men det er, de siger jo 2 ting, som er opmuntrende, hvis det holder vand. Det er, at punkt 1, at de har åbnet nogle nye butikker og åbner flere nye butikker. Og de har ligesom lavet om på deres forhandlersystem, ikke? Mm. Og de har så, til sydenland, men de informerer ikke, jeg vil ikke kalde det for fyldskørn, det vil de jo selv sige, men altså hvad er fyldskørn? At der har jo været ballade i forhandlerkæden med, at de har jo ikke, at de gamle varer, de jo, nogle forhandlere simpelthen solgt videre til nogle andre, og så har du kunne købe dem i en tierbutik, ikke? Eller måske en mere avanceret tierbutik, men jamen, de gad ikke have dem, og så lossede de det hele videre, og så lige pludselig kom BO's varer jo til salg til en meget, meget lavere pris. Og så bryder dit fine image jo sammen, hvis du kan købe det til i en eller anden avanceret elektronisk tierbutik, hvad den anden hedder, der, men altså selvfølgelig ikke til 10 kroner, men til en markant lavere pris. Og det er jo det, de prøver på at rette op på. De skriver på kryptisk vis, at de har lavet et indgreb for ligesom at samle op. Jeg ved ikke, om de laver de har jo nogle gange, de her tøjfirmaer, sådan nogle marts, hvor de... Outlets. Ja, ja. Jeg ved ikke, om de laver sådan et, men det siger de for at få stoppet det. Det er det ene, men altså flere nye butikker og prøve på at få ro på distributionskæden, så de ikke ligesom underløber deres prisudbud, ikke? Fordi altså, hvis du køber et fjernsyn, de har lige haft tilbud på ikke til 50.000, jo. Det er fantastisk. Jeg sad og overvejede det i 3 minutter, og så tænkte jeg, jeg skal ikke have noget med en citronmand. Jeg siger alligevel ikke netfisk. Men hvad hedder det? 50.000, det er jo et fund. Men hvad hedder det, at... Altså det andet du er, har for lang tid i S-toget her til morgen, Lars Svendsen. Jamen, det virker jo heller ikke. Togvæsenet er jo brugt sammen 4 gange herovre på Sjælland, hvis I ikke ved det. Men så det andet er, at de faktisk vil komme i andet halvår med en række nye produkter. Og så står der altså et forbehold om, at de kan jo blive forsinket. Mm. Og det kan jo godt tyde på, at det måske er på vej til at blive forsinket. Men det er det gode ved det, hvis det der lykkes. Fordi så skulle der jo gerne komme fuldt i det igen. Og forhandlerne har jo sagt i de sidste 1 eller 2 år, at de havde det der ryg med nye produkter, og så sparer man produktudviklingen, så glider man nedad igen i fornyelse. Ikke? At nu skal vi altså op, fordi folk og publikum jo hele tiden har noget nyt. Og der har de ligesom haft en pause, hvor de har kunnet mærke konen lidt, men de har ikke kunnet mærke den nok. Så jo, det er sikkert en god idé. Svenskere plejer, jeg ved ikke, hender jo ikke manden, men altså... En salamansingsmand er han. Ja, men det er også det, der er brug for. Men dit råd til BO var jo, at se at få solgt biksen. Ja, og det er det stadigvæk, og det er det, det handler om, fordi... De kan ikke, mindre det indtræffer et mirakel, og de har et eller andet gadget, som alle gerne vil have at betale en høj pris for. Ikke? Det nytter jo ikke noget, du har en verden, hvor folk er parat til at betale. Hvad koster sådan amerikanske telefoner i vores dage der? Apple, vi koster 5-6.000 kroner. Tak, Henrik Dorsbjerg. Det er godt, vi har kompetente kræfter i studiet. Jamen, altså, du skal jo... Altså, men du kan ikke få folk til at købe stereoanlæg, som koster det samme. Altså, det er jo ligesom om, at der er strukturen i efterspørgselen har jo ændret sig, og det skal de på en eller anden måde hen og ramme igen. Mm. Er det her til morgen, man skal trykke på købsknappen hos BO om på den her nyhed? Mm. Jeg vil sige, hvis du tror på... jeg tror godt, du kunne købe den i dag på 36, det tror jeg godt. Men det er jo lidt... basalt set på lang sigt, handler det jo om de kan finde ud af at få stoppet proppen i hullet, ikke? Med pengene for så hurtigt. Det er jo simpelthen dramatisk. Hvis det er begyndt, så ringer banken og så siger, ved du hvad, venner, nu. I skylder os ikke ret meget, men kære venner, jeres lejen er inddraget. I har 50 millioner, som... er pænt i varelæret. Altså, de vil jo ikke se på noget, hvor pengene, der er simpelthen bund, hul i kassen. Henrik Drusberg, vil du købe en BO-aktie? Det har jeg slet ikke nogen holdning til. Det tænker jeg nok. Vi har gang i dagens marked, hvor vi har så en nyhed om, at Henrik Clausen, han har sagt farvel til BO, og de har hentet en svensker ind på, på posten. Og så er jeg bare min gamle vildhed, den har jeg hørt før, men det var, at du ikke har hørt en Drusberg, men jeg fortalte til nogle folk, den der med, at i gamle dage, de startede med at lave, det var dem, der opfandt det dobbeltløbede jagtgevær, jo. Har du hørt den? Nej. Så trykkede man, hvis man ikke ramte første gang, ikke? Den sagde jo bange, ikke? Så trykkede man, hvis ikke ramte dyret, så trykkede man en gang til Sæt Olufsen. Du er en flere mand, Henrik Drusberg. Ja. Du har været tidligere oplag. Jeg er varmet op, må man sige, indledende øvelse, inden vi hoppede her i studiet. Millionærklub er i fuld sving denne tirsdag morgen. Der er vi i dansk marked, der i det plus, vi tager den helt store runde i dag. Det gør vi sammen med Henrik Drusberg, cheftrateg i Danske Bank. Og Henrik Drusberg, vi har en helt speciel velkomst til dig. Vores livestream op og kører igen efter en måneds nedbrud, det vil sige på vores Facebook-side, der kan du se, hvad der foregår her i studiet, der bare på Millionærklubben. Den direkte linje herind til, det er 42 600 247, så hvis du har spørgsmål, så er det der, du skyder med sted. Dette er Radio 24/7. Henrik Drusberg, vi er jo i denne her uge op til, at den amerikanske regnskabssæson den går i gang. Vi får de amerikanske banker og finansbanker i næste uge, det er Q3. Hvordan skal vi forholde os til det, der går ned i næste uge, hvis vi kigger på indtjeningen blandt andet? Jamen, vi forholder os afventende. I det hele taget er investorerne meget afventende, fordi inden regnskabssæsonen ruller, så har vi lige et møde mellem USA og Kina, men det er jeg sikker på, at vi kommer tilbage til. Så regnskabssæsonen forudsætter, at der ikke kommer et kæmpe drama ud af weekendens møde. Det bliver en af de vigtigste begivenheder for finansmarkederne her. Altså kommer til at tegnes højere en væsentlig del for det afkast, vi får resten af året. Mm. Og hvad skal vi forvente os? Jamen, vi har en forventning om, at de kommer ud sådan nogenlunde som forventet. Så det er måske ikke så interessant. Det, der i virkeligheden bliver rigtig interessant, det er estimaterne lige nu for 2020. De ser meget høje ud. Med de nøgletal, vi får for økonomien. Så jeg vil gætte på, at vi får nogle OK-regnskaber, men at vi kommer til at se formentlig en pæn nedjustering af forventningerne til resultaterne i det kommende år. Mm. Og så bliver det selvfølgelig for investorerne en forventning om, hvor meget skal det skrues ned? Kan man overhovedet se et afkast i de aktiekurser, vi ser i dag næste år. Så det bliver sådan det mest afgørende, tror jeg, i virkeligheden ved den regnskabssæson. Så lad os se lidt på, hvad det er for nogle events, der former den her regnskabssæson, eller mere ved, hvordan virksomheden de kigger frem i tiden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at i morgen, der tager vicepremierminister He, tror han hedder, fra Kina. Han tager sin centralbankdirektør i hånden, og så flyver de over og taler med ledende medarbejdere i den amerikanske administration, og så skal de finde ud af, om de skal have en mini-deal eller en fuldpakke-deal, eller hvad de skal have. Optakten til det her møde har altså været, at USA de har blacklistet 8 kinesiske teknologivirksomheder for at overtræde menneskerettighederne. Det tænker jeg måske lige er en god opvarmning til at sætte sig omkring bordet med kineserne. Nej, eller så er det, så har man noget at give af, når man skal til at komme med nogle indrømmelser, som de jo begge to skal. Så det gælder om at have noget at aflevere, som ikke gør alt for ondt på en. Jeg er ret sikker på, at man ikke skal sætte næsen op efter en stor, forkrummet, endelig aftale. Det tror jeg sådan set gerne Trump ville have, hvis han kunne. Men kineserne, de ved, at de er op mod demokrati, hvor der skal være valg, og det problem har de ikke. Xi Jinping, han har jo gjort sit embede livslangt. Så han kan sætte sig... Han kommer med en kæmpe fejring i ryggen, 70 år fra den kinesiske republik. Han kan sætte sig tilbage og vente, ja. Og så kan han se, hvem han så skal forhandle med efter valget næste år. Så, ja. Så jeg tror, vi skal håbe på og tro på, faktisk også med en ret høj sandsynlighed, at der kommer en eller anden delaftale. Og den har begge parter brug for. Vi har godt nok set produktionstallene fra Kina sådan begynde at vende rundt, men de har absolut mærket presset fra alle de her toldsatser, og det har amerikanerne ved Gud også. Ja. Med det kollaps stort set, vi så ISM-indekset i sidste uge, ja. Og i det hele taget det pres, der er på Trump fra rigtig mange fronter efterhånden, så har han stærkt brug for at levere et resultat her. Så jeg tror, der er gode chancer for, at vi får en delaftale. Det lyder lidt som sådan en mudret våbenhvile. Vi skubber lige problemerne lidt foran os. Det er det, de vil gå fra bordet med. Ja, måske en spids mere end en våbenhvile. Også noget, hvor der bliver taget noget af det straftold væk, som ligger i dag. Kineserne forpligter sig igen til at købe lidt flere amerikanske landbrugsvarer. Sådan. Altså nogle af de ting, som har gjort ondt. Så mere end bare våbenhvile. Jeg vil også gætte på, at man heler nogle af de sår, der er påført hinanden her i det seneste år. Og der er jo en yderligere told på kinesiske varer, som USA har sagt vil træde i kraft den 5. oktober. Jo, der har de jo også noget, som de kan give af, som heller ikke gør ondt, fordi det ikke er indført endnu. Men jeg er så til gengæld heller ikke i tvivl om, at får vi ikke det, hvis det her møde bliver en fiasko, og måske endda eskalerer det, Så tror jeg, at vi som investorer skal indstille os på, at vi balancerer meget, meget tæt på en global recession. Men har vi indpriset i aktierne, Henrik Drusebjerg, at det kan gå den ene og den anden vej på det her møde? Nej, og det kan man jo. Man kan jo ikke prise begge dele i hvert fald, at det kan gå den ene og den anden vej. Nej, jeg mener ikke, der er noget, der er priset. Og derfor tror jeg, at hvis vi får den her mindre delaftale, så vil det komme som en umiddelbar lettelse for finansmarkedet. Det betyder ikke, at de kommer til at galopere derudad, men jeg tror afgjort, at vi vil se en lettelse og en pæn stigning på markedet. Den bliver forholdsvis kortvarig, og så vil attention ret hurtigt vende tilbage til et, som vi talte om før, regnskabssæsonen. Hvad bliver der sagt, og hvad kan man håbe på i 2020? Og så vil jeg sige, givet sidste uges relativt svage nøgletal, så vil der selvfølgelig helt naturligt også være et kraftigt fokus på økonomiens almindelige tilstand. Mm. Et andet sted, hvor at vi lytter, det er jo selvfølgelig til den amerikanske centralbank og rentesænkninger. Og vi har altså Jerome Powell, der kommer et referat for det sidste FOMC-møde, kommer i morgen. Og vi har altså den amerikanske centralbankchef, der siger et par ord i dag og i morgen. Det næste møde i centralbanken, Henrik Drusberg, det er den 30. oktober. Regner vi med, at der kommer en yderligere rentesænkning der, og så det vi egentlig lytter efter, det er, om der kommer en yderligere rentesænkning til det næste møde. Ja, det er sådan lidt at finde på, eller at prøve at få en føling med, hvor committed Fed er til det her. Fordi vi ser faktisk i forhold til, hvad vi plejer, et relativt uenigt Fed i øjeblikket til den linje, der bliver ført. Og så har vi jo Trump i kulissen, der jo altså konstant udråber, i øvrigt den centralbankchef, han selv har udnævnt til komplet idiot, hvilket jo ikke styrker tilliden omkring det, der foregår, eller måske frygten for, at de er i gang med noget, som der i virkeligheden ikke rigtig er brug for. Og så er der en generel bekymring om, at det har vist sig, at jeg er helt sikker på, at Fed ved, hvad de laver, men jobmarkedet er jo en vigtig parameter i det her, men det er altså ret vigtigt at sige, at selvom vi fik en god jobrapport i fredag, så er jobmarkedet en lagging indicator, altså det er noget af det sidste, der ændrer sig, det er vilkårene på arbejdsmarkedet. Ikke? Men var det en god jobrapport, Henrik Drusberg? Den strider sådan lidt i alle retninger? Ja, det var i hvert fald bedre end den tendens, vi har set umiddelbart efter sommerferien, og vi fik også en oprevidering af den seneste måneds jobrapport, så den viser, at der er stadig puls i arbejdsmarkedet, og det kollaps, man kunne se i produktionen i ISM, det er i hvert fald ikke smittet af endnu på arbejdsmarkedet. Der bliver stadig skabt relativt mange arbejdspladser i USA. Så Fed skal jo finde ud af præcis, hvad er det, de navigerer efter. De har altid sagt, at finansmarkederne betyder ikke noget for dem, men det har vi jo set rigtig mange eksempler på, at det gør det så alligevel, hvis de reagerer kraftigt nok. Og så har de med en præsident at gøre, der jo efterhånden fører krig på alle fronter, ikke? Så det er ved Gud også svært at navigere. Og de navigerer også på en måde, hvor de lige nu er committed til rentesænkninger. Trump især skælder ud over, hvorfor kun en kvart, hvorfor ikke en halv. Mm. Jeg er ret sikker på, at hvis man kommer med en halv, så vil markedet sige, at du godeste, så er det jo langt værre, end vi havde troet. Så det er en sindssygt svær balance, de forsøger at udøve. Hvad mener du, de skulle gøre hos Fed? Nå, men jeg tror, man skal fortsætte på den sti, man er nu. Man er i gang med at sænke, men man skal ikke committe sig til at sige, at vi sænker de næste fire gange, vi har møde. Det må man jo tage, som det kommer. Og sige, meget tyder på, at der er brug for en sænkning her i oktober, så kommer den er også indpriset, så er det svært at løbe fra den, hvis man har signaleret, at det ligesom er den vej, man kommer. Men at committe sig som Fed til at gøre mere end det, det vil være uklogt, og det gør de jo heller ikke. De bliver ved med at føje det her til sidst. Det gjorde, forgængeren... Ja, det er lige smuttet et øjeblik her, men I ved, hvem jeg mener. Det er okay for dig, du er været i Simon, det er vi trods alt ikke. hun sagde jo også hver gang, depending on the numbers, altså det kommer an på, hvad tallene viser, så fører vi den politik, der passer. Og det må også være det, vi forventer af Jerome Powell, ja. Nu sagde du, der er stadigvæk puls i jobmarkedet. Hvordan er pulsen hos den amerikanske forbruger? Det er jo ligesom dem, der har trukket læsset og væksten i USA, og dem, der ligesom har holdt recessionsspøgelset væk fra os. Ja, og det ser også, altså hvis man skal få øje på noget i amerikansk økonomi, der ikke peger på recession, så vi både servicesektoren og produktionssektoren faktisk skuffe i sidste uge, jamen så er det forbrugerne faktisk, som stadigvæk holder optimismen sådan, i hvert fald på et niveau, hvor vi ikke kan sige, at det her det er på recessionsniveau, men det er også vigtigt at sige, at hvis man går historisk tilbage og kigger på recessioner, så har man set det før, at forbrugerne de holder fanen højt, indtil de ikke gør mere, og så kommer reaktionen ret hurtigt. Mm. Jeg tror, at det, der er det største problem lige nu, og hvis jeg sådan en af mine personlige kæpheste, at der er tid til det, at sige, at man har fra nogen side sådan lidt hyldet, at nu kommer typer som Trump og Johnson og... De er atypiske for den måde, man har gjort tingene før, og til gengæld får de gjort ting, de får udrettet noget, får skubbet til nogle balancer, man ikke har skulle skubbe til før. Og sådan egentlig fremhævet lidt, som om det ikke har nogen skadevirkning på økonomien, men jeg tror, noget af det, man for alvor begynder at kunne se, det er, at investeringerne de falder. Mm. Og det mærker man ikke med det samme, når det sker, men det er det, der på et eller andet tidspunkt flyder over og begynder at koste arbejdspladser, det koster vækst. Og så koster det også på forbrugeroptimismen, og det er i virkeligheden det, der bekymrer mig mest, at så længe det her fuldstændig unavigerbare politiske landskab, det får lov at vare ved, så vil man se virksomhederne blive mere og mere forsigtige, fordi det er et umuligt scenarie at gå ud velovervejet og foretage investeringer i fremtiden. Men det er jo faktisk den, vi er fanget i, Henrik Drusebjerg. Centralbankerne kan sænke renter og pumpe penge og gøre det ene, og I kan bare låne. Virksomhederne, de står så og siger, jamen tak, og står de kigger netop ud på en verden med Brexit og handelskrig, og skal komme efter os. Og så er der en prop der, så vi skal jo have en beslutning, før der sker noget. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor kunne sådan en delaftale mellem Kina og USA, det kunne give sådan en eller anden relief. Og så er der meget, der tyder på, at vi skal, altså, hvis vi virkelig skal have forudsigelighed, hvad jeg vil sige tilbage, så skal vi have en forandring af lederskabet i den amerikanske regering. Fordi så længe at Trump er ved roret, og han fører den stil, han gør, så er det fuldstændig umuligt at forudsige sine vilkår, både for europæiske virksomheder, for kinesiske virksomheder, japanske virksomheder, meksikanske virksomheder, kanadiske virksomheder, og i virkeligheden også for mange amerikanske virksomheder, der jo gennem årtier har investeret i, at deres produktionskæde ikke ligger i USA. Den ligger også i USA, men den ligger også i Mexico og i Kina og i Korea og i Taiwan og andre steder. Og den flytter man ikke bare lige hjem. Det er jo ikke sådan noget, man bare siger, nå, okay, nu har vi en ny politiske vinde, så rykker vi hele multihausen tilbage til USA. Det er jo naivt at tro, at verden den virker på den måde. Det er svært at vide, hvad Trump han finder på i hans great and unmatched wisdom, som han selv siger. Janet Yellen. Der var den. Janet Yellen. Tidligere tak. Chef for den amerikanske centralbank. Ja, Svendsen? Nå, jeg vil bare sige, at det siges jo, at Apple, jeg ved ikke, om det er rigtigt, skulle beskæftige 1,5 million mennesker i Kina, ikke? Og hvor han jo har sagt, at egentlig han formaner dem jo til at tage det hele hjem, ikke? Men altså, det er jo, man flytter ikke en produktion af den dimension. Det vil vare 10 år, ikke? Og få det skruet sammen igen og til at fungere på den anden side af landet. Må jeg spørge om andet, Rosberg, det er, når vi taler om det her med hvordan går det egentlig over på den anden side af landet der? Hvordan går man deres boligmarked? Hvor meget liv i butikken er der? Der er også stadig liv, men jo langt fra de stigninger. Nå. Men det er sådan set et sundhedstegn, at vi langt fra har de stigninger, vi har haft. Og boligmarkedet er ligesom så mange andre steder jo afsindigt vigtigt for forbrugeren, for følelsen af ens samlede økonomiske soliditet. Så det stiger stadig. Jeg kan ikke huske præcis hvor meget, men altså mere afdæmpet og mere fornuftigt. Men det vil sige, at de har all-time high priser på boliger, men bare en langsom stigning. Men det har vi jo efterhånden alle vejen. Ja, men jeg spørger bare, om der er... Fordi det er jo ret vigtigt for formuestrukturen. Ja. Men man taler jo også om amerikanerne. Det er jo consumer of last resort. Det er den sidste, der holder hele verden i gang, det er jo amerikanerne, og de låner pengene. Sådan. Men jeg synes altså, I lægger for meget vægt på al den der politiske diskussion af hvordan han er. Altså, han kan lave ballade og genere det og så videre, men vi har altså en økonomi, som kører på et eller andet, der ligner en særpræget højkonjunktur, ikke? Og man er bange for, at den skal bryde sammen, og det er jo derfor, man hele tiden sidder og siger, så skal der snart en lille smule afmatning og svækkelse og så videre, og det går trods alt lidt op og ned, så skal vi ud og stikke fingrene i hullerne rundt omkring og lappe og gøre ved og hjælpe og sætte renten ned med 0,25%, og det hjælper jo ikke noget at sætte renten ned med 0,25%. Det handler jo om større ting, ikke? Altså det, og jeg tror, noget af det egentlig store problem, vi oplever, det er, vi har for lave investeringer, og det har vi haft i årvis, også i Europa. Altså erhvervsinvesteringer taler vi om nu, ikke? Og når et af de store problemer, det er ikke om renten er 0 eller 0,25%, det er, at der er så meget ryk i teknologiudviklingen, at selskaberne har meget svært ved at sidde og sige, nu gør vi det her, vi satser på et eller andet produkt, fordi det hele bliver trampet over en eller anden, der disrupter det, og alle de der ord, I kan, de frække moderne ord, ikke? Og så står de der og bygger en fabrik på BAO, eller det, nu har de udliciteret det, ikke? Men, og så er der noget andet, der kommer til at rykke, og derfor er det ligesom, at alle sidder sådan og nøler og siger, vi vil hellere sende flere skift ind, vi vil hellere producere noget mere af det, vi har, osv., end de rammer, vi har. Og så venter vi, vi venter, fordi vi er bange for teknologiudviklingen, og den er så stærk. Men så er vi jo lidt enige alligevel, Lav, fordi jeg står ikke og siger, at jeg synes, det rigtige er, at centralbankerne, de skal bare forsøge at stoppe hullerne, og så kan vi lave det her everlasting opsving. Det der, og jeg er helt enig, det der er det helt store problem, det er jo, at virksomhederne ikke investerer. Nogle af de investeringer, vi faktisk ser, der har kørt, det er netop software. Opgraderinger på software, det er især temaet inden omkring datasikkerhed, som mange virksomheder er vågnet op til, at de nok formentlig er et forholdsvis langt stykke bagud. Så det er sådan et af de temaer, der har kørt. Men de traditionelle investeringer, som er det, der skal skabe fremtidige arbejdspladser, ny vækst, ny produktion, det er dem, der er stadig mere og mere tilbageholdende, og det tror jeg, de er langt overvejende er, for du kan sige, lave renter burde jo understøtte investeringslysten. Man kan låne penge til stort set ingenting i dag. Når man ikke gør det, så er det fordi, man har et politisk landskab, der er præget af typer, som vi har haft Salvini i Italien, vi har haft Trump, eller har Trump i USA, vi har været der, han hedder i Brasilien, Bolsonaro eller noget i den dur, Johnson i England osv., og de her meget populistiske regeringer, der er villige til at gøre op med aftaler, konventioner og måder at handle på, som vi efterhånden har arbejdet nogenlunde fornuftigt med siden 2. verdenskrig. Det er et kæmpe problem for virksomhederne at navigere i et landskab, der er så uigennemsigtigt, som det politiske billede, der er nu har skabt. Men du siger lidt, Lars Svendsen, at det, der holder virksomheden tilbage, det er teknologisk udvikling. Det er det, de er nervøs for. Henrik Lusberg, du siger, at det er simpelthen et politisk mudret verdensbillede. Er det svar, du, når du møder dine kunder og virksomheder derude, er det simpelthen, vi holder tilbage, fordi vi ved simpelthen ikke, hvordan verden ser ud? Ja. Der er ikke noget med det teknologiske udvikling at gøre. Hvis vi ser på vores strategi lige i øjeblikket, så er den præget af to ting. Man kan sige, overordnet set, så er den præget af, at i og med, at renterne er så lave, så er det faktisk svært at finde rigtig attraktive alternativer. Så vi har en lille overvægt på aktier, fordi vi stadigvæk tror på, at virksomheden kan generere noget indtjening på de her niveauer. Ikke så meget, som de har gjort, men de kan stadigvæk gøre noget. Mm. Resten af strategien er sådan set ret kendetegnet ved, at vi har trukket armene ind til kroppen, og lige ved at sige, der er ingen grund til at stikke snudskaftet helt frem på øretævernes holdeplads, når verden er så uforudsigelig, som man ser i øjeblikket. Mm. Og det vil også sige, at de virksomheder, vi går efter i strategien, det er udpræget virksomhed, det er sådan et fortærsket begreb, men kvalitetsaktier, hvad er det så? Fordi det er altid dumt at købe de dårlige aktier, man skal altid købe dem, der er god kvalitet. Men meget gode fingeregler her. så er det for at prøve at afsøge hver enkelt sektor for virksomheder, der er kendetegnet ved en forholdsvis lav gældsætning, ikke har enormt mange lån. Virksomheder, der har en forholdsvis stabil indtjeningsmodel, stabil ledelse, forholdsvis stabil udbyttebetaling. Prøv at gå efter noget af det der, som... Og det findes i de fleste sektorer, og på den måde, der kan man ikke fjerne sin risiko, men man kan i hvert fald lade være at stikke sig helt frem der, hvor man virkelig får på skrinet, hvis noget af det her, det kører i hegnet. Mm. Fordi vi kan gætte herfra til helvede, men vi ved jo ikke, jeg vil nødigt lægge hovedet på blokken på præcis, hvor det ender med Trump og med Boris Johnson. Andet end jeg holder fast i det, jeg sagde oprindeligt, de kommer aldrig ud af EU. Skal vi ikke lige fange den, Lars? Jeg tror, du har ret. Jeg synes også oprindeligt, ikke skal ikke for at sige mig selv, at jeg tror ikke på, det er jo sjovt, for det er jo, hvad at Brexit det? Ville... Ja. Og det var i 16, de havde den om sommeren, ikke? Vi sad faktisk på folkemødet til Bornholm, hvor du sagde, at de viser, at det kommer aldrig til at ske. Det tror jeg heller ikke. Men man kan jo sige, at de har jo så desværre haft en sådan negativ spiral på, at ligesom at tage en ting, og så går de videre med det næste, og så går man down the road, ikke? Sparker bøtten længere og længere ned ad vejen. Og det er jo der, problemet er. Og derfor er det jo også, at det her kan... Altså, jeg tror jo på, at faktisk, at hvis England, hvis Boris kører igennem og sidder og siger, at vi vil helst tage der mest muligt mudder i parlamentet, vi går ud den første, det har jeg bestemt. Så bliver han næste at gå ud, for resten af England vil ikke gå ud, og så bliver der en halv borgerkrig over. Og så får du en finanskrise i England, som du ikke drømmer om. England kan få en finansiel krise solo. I deres, de har udlandsgæld, de har statsgæld, de har banksystem, der hænger på staten, og hvad hedder det, de har en masse multinationale selskaber, som gør, som de vil. De er ligeglade med England, de opererer udenfor. Det derovre, det er et afindustrialiseret samfund. Det var det første sted, der blev industrialiseret i verden, og det er det ikke mere. Det er et udlevet samfund, og de er så overbevist om deres egen gamle storhed, den forsvandt stort set med 2. verdenskrig, der brugte de deres kræfter op. It was the finest hour, som han sagde Churchill, og der redde de Europa fra nazismens mørke og alt det der, men de slid sig selv op, og kolonierne forsvandt sig i løbet af de næste 15 år. Ikke? Så hvad hedder det England, men, altså, de kan virkelig få en finanskrise, og ikke drømmer om det, og derfor er det jo også, at de jo har det her balladeproblem. Det er snart at vise dem i krigens tid, at hvis ikke at der er import ned, hvis ikke FDS kommer farende med alle mulige containere fra Tyskland og lidt fra Danmark, det er ikke mange dåser, vi sender derover og flæskesider mere. Men så, hvad hedder det, så dør de jo af sult over. De har ikke nogen biler. De har et par bilfabrikker, der er en skygge af sig selv, ikke? De har Land Rover og Mini, men hvad hedder det, ellers har og Rolls Royce, men ellers har de jo ikke noget. At de kan begynde at køre Rolls Royce derover så. Men hvad hedder det, at... nej, men altså, de er jo virkelig på røven. Og det, hvis man nu sidder og siger, at det her kører videre, det kan blive en fantastisk historie om, hvordan politikere, uden nogen form for jordforbindelse, han er jo også en slags journalist, Hvis nok, at det han har levet af. Det er han, ja, der startede at, og han skulle betale en uddannelse, men selvom han er journalist, men undskyld udtryk. Men hvad hedder det, at forstår du det? Nå, undskyld. Vi skal ikke drille det. Jeg tager den helt stille imod. Okay. Altså, men hvad hedder det, hvis der sidder nogle folk, som har en fuldstændig forkert opfattelse af verden, og tror, at de kan klare alt, og de har 80 atombomber, eller 120 af det i reserve, jamen, det er jo selvmord. De er selvmordstruer. Økonomisk set selvmordstruer, ja. Det er den her uge, Boris Johnson, han er i EU for at forhandle den her aftale, Henrik Drusbjerg. Du har lagt hårdt ud og sagde, at det kommer ikke til at ske. Så det der scenarie, Svendsen, han er inde på, det kommer ikke til at ske. Det håber vi ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men det der problemet, det er jo, at hvis vi tager det over i dag og laver nogle meningsmålinger på, om man skulle blive, eller man skal ud, eller hvad man skal, så er der jo i princippet ikke ret meget, der har ændret sig. Og det er jo fordi, der ikke ret beset er noget, der har ændret sig. Pundet er blevet svækket lidt siden afstemningen. Der er en ting, der har ændret sig, det er investeringerne, både af engelske virksomheder selv, men også udlandets investeringer i England. Det faldet ret dramatisk. Mm. De er ret kraftigt underinvesteret i forhold til resten af Europa. Og det får en effekt på et eller andet måde, som Lav maler det her billede op og siger, alle fremtidige bilfabrikker, der skal lægge et eller andet sted, de kommer til at vælge England fra og lægge det andre steder, hvor man har styr på, hvad man vil og hvad reglerne er osv. osv. Der er ingen grund til at risikere at lægge derover, hvor man så ikke kender reglerne. Så du mangler, hvis du virkelig skulle have et skifte politisk eller i befolkningen, som så kunne give et politisk skifte, så mangler man et lig på bordet. Sådan lidt populært sagt. Ja, under finanskrisen, der tror jeg ret hurtigt, det stod klart for de amerikanske politikere, at de skulle bruge forholdsvis mange penge på at lappe Fannie Mae og Freddie Mac og banksektoren og hvad ved jeg. Men det var ret svært at gå ud og sige til skatteyderne, nu skal I høre her, den er helt gal, så vi bruger lige, jeg tror det var den der hjælpepakke, var på 860 milliarder dollars, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så man var nødt til at vise et lig, og det blev så Lehman Brothers, hvor man troede, man isolerede det, fordi det var en investeringsbank og ikke en almindelig bank. Sådan gik det jo ikke, det ved vi alle sammen i dag. Men man havde brug for at skabe en forståelse. I England er der i dag ikke nogen forståelse for, at det her i princippet er et kæmpe problem for dem. Fordi indtil videre handler de jo videre på et samme vilkår. Nogle af de virksomheder, der lever af at eksportere, de har faktisk fået en lille fordel ud af det her, fordi pundet er svækket. Men ellers er der grundlæggende ikke noget, der for alvor har ændret sig. Og derfor kunne man i sit helt stille sind her godt gå rundt og håbe lidt på, at der faldt et lig på bordet, den engelske rente eksploderede, eller aktiemarkedet i England specifikt kollapsede. Eller... Så vi lige vågner op. Så man ser en anden, hvor man siger, okay, det har en konsekvens det her, for det er jo løgn, når man går rundt og siger, at det ikke har en konsekvens. Mm. Den kommer bare snigende, og den kommer forholdsvis voldsomt, når den først indtræffer. Om det så kan gå så galt, som det billede Lav maler, det skal jeg ikke kloge mig på, men der er ingen tvivl om, at det kan gå virkelig galt. Det du siger, det er, at den engelske forbruger og England generelt, de har ikke mærket noget. Altså, der ikke var nogen, det siver langsomt, det investeringerne, job, valutakurser, ja. Pundet, jeg skal komme efter dig. De skal simpelthen have en ordentlig slag i ansigtet. Man trænger til et eller andet, der kunne ligesom klargøre, at det her rent faktisk kommer til at betyde noget ned ad vejen. Men det er ikke sket endnu, og derfor tror jeg også, at du har den her stillstand. Det er også derfor, at Labour har indtaget den der mærkelig vævende position, hvor de hverken er det rigtige det ene eller rigtigt det andet. Eller i hvert fald Corbyn, det kan godt være hovedparten af Labour, men Corbyn er i hvert fald hverken det ene eller det andet. Og så kan jeg da godt forstå, at man som en af står og tænker, nå ja, med pokker, det er nok det samme. Det går da meget godt. Det går da sikkert meget godt, det her. Og det er ret rystende i virkeligheden, at man tør køre det. Men jeg synes faktisk, det jeg siger, når de aldrig kommer ud, det kan godt være, at de kommer politisk ud på en eller anden måde. Men prøv lige at forestille jer, nogen, der har fået sådan et puslespil på 10.000 brikker, ikke? Så sætter man sig ned, det kan være ved juletid, familien sætter sig rundt og prøver at lave sådan et, ikke? Eller et halvt år ude fra arbejdsmarkedet. Et halvt år, man ikke lige ved, hvad jeg skal lave. Vi er alle sammen ret hurtigt til at lægge rammen på puslespillet, fordi der er alle brikkerne, de har den der kant, ikke? Det er den aftale, vi snakker om lige nu. Vi mangler alt det, der ligner hinanden inde i midten. Og hvis vi ser på handelsaftaler, normalt hvad det har taget, prøv at forestille dig, 27 lande, der skal blive enige med England, eller med Storbritannien her bagefter, hvis de skulle blive enige om en aftale, hvor vi skal til at have fiskeriaftaler og landbrug, og hvem må hente hvad, hvor, hvornår og hvorfor. Det kommer til at tage 10, 15, måske 20 år at handle på plads, det der. Guden må vide, hvor mange skiftende regeringer er på et eller andet tidspunkt, så er nogen, der kaster håndklæder og siger, det gider men, ikke, vi bliver. Det er jo et kritisk tidspunkt i historien, han har sagt, at Europa vælger og ikke kan finde ud af det med hinanden. Altså, vi har USA, der banker ud, vi har Kina, ikke mindst, og deres 2025-planer er teknologiske. Indien drøner også derudaf. Så ved vi ikke, hvad Putin han går og laver over i Rusland. Altså, hvordan... jeg kan godt sådan helt... Når jeg i mit stillesind sidder og kigger på Europa i det her setup, tænke, jeg er simpelthen nervøs for, at vi taber den her dans. Ja. Og det er der også en risiko for, hvis vi bliver ved med, fordi det der er problemet, det er nu, at det er ikke engang svært for os, fordi vi bliver ramt af de andre. Det er vores egne interne slagsmål, der sænker os i øjeblikket. Og det er klart, at det er vi nødt til at finde en måde gående fremad, hvis vi skal kunne konkurrere med Indien, med Kina, med USA længere ned ad vejen. Så skal vi have et langt mere effektivt besluttende Europa. Og det betyder, at jeg skal næsten ikke sige det her, fordi så jeg bliver sikkert slået halv i elbe efter. Men det betyder jo, at du skal have mere magt til EU. Hvis det skal virke effektivt, og man skal kunne konkurrere, og man skal kunne tage beslutninger, så er det i hvert fald på nogle punkter, at vi skal have lagt noget mere magt ned der, så man hurtigere kan træffe en beslutning, og man ikke hver eneste gang kan blokere tingene, hvis 27 eller 28, lad os se, hvor mange det ender med, lande skal være enige hver gang, for så bliver det ikke til noget som helst. Så bliver det sådan et konsensusagtigt, der ikke rigtig betyder noget, og det er et problem. Hvis vi skal tage Lars Svensens vej, så er det jo nu, at de europæiske virksomheder for alvor skal vende politikerne ryggen og sige, at vi må simpelthen vise vejen her og gå frem og rykke på det her investeringsmæssigt og samhandelsmæssigt og ligesom vælge vores egen sti. Det er også fuldstændig rigtigt, men problemet er, at hver erhvervsleder i dag, han bliver målt på sit sidste kvartal. Han får måske to eller tre, eller hun, hvis der er stor tålmodighed i bestyrelsen. Og så bliver de strittet ud, hvis ikke der er styr på omkostningerne og indtægterne og så videre og så videre. Så det er meget, meget svært at ligesom forlange af erhvervsledere. Nu skal de ligesom træde forbi hele det her politiske moras, og så bare buller derudad. Mm. Fordi vi desværre med det mere og mere kortsigtede fokus, vi har skabt på aktiemarkedet, hvis man sammenligner med for 25-30 år siden, så er den gennemsnitlige ejertid af en aktie jo reduceret ganske, ganske markant. Den gennemsnitlige tid, en ledelse sidder i en virksomhed, er reduceret meget, meget markant. Så det hele er blevet meget mere kortsigtet i sin, altså i hele sin konstruktion. Mm. Så det vil i hvert fald, man kunne starte med at sige, at vi går væk fra kvartalsregnskaber og går tilbage til halvårs eller helårs, for simpelthen at frede ledelser fra det her meget, meget kortsigtede view. Det har sikkert nogle andre negative konsekvenser. Men, ja, det kunne jeg godt lige finde på men nu som, her. Ja, jo, men afgjort. Men, ja. Men som det er lige nu, så er de fleste virksomheder under et ekstremt kortsigtet pres for hele tiden at levere. Mm. Man har meget svært ved og lade meget langsigtede, altså acceptere meget langsigtede investeringer, der koster på bundlinjen i mere end et kvartal, to eller tre. Mm. Er du enig i det? Og det gør det svært. Ja, ja. Ja, nu vil sige, at det er faktisk sådan, at du, og der er også nogle selskaber, der er begyndt at kun levere halvårs, og som Carlsberg gør det jo for eksempel, G4S gjorde det meget tidligt, det var som regel, at de selskaber, der ikke går så godt, der gør det, men det er ikke engang løgn, men Demant har systematisk gjort det hele vejen, igennem, at de ikke har, de har kun udsendt sådan en rapport om, hvor man sådan skriver et eller andet om, at det er gået meget godt i første kvartal, og salget er vokset lidt, og vi tror, at næste bliver bedre. Mm. Men de må faktisk godt. Og det er der altså nogen, der har gjort sig ligesom gået til baglæns, ikke? Men det er rigtig nok det andet balladepunkt. Altså det hænger jo også, der er et lag under det der, som ligesom også med til det, og det handler jo om, hvem er det, der ejer virksomhederne, ikke? Og hvis vi havde jo ham her med guldjyderne på besøg, ikke? Om at de selskaber, der er bygget op og så videre, det er dem over i Jylland, ikke? De familieejede virksomheder. Ja, og de er jo typisk, de er ikke børsnoteret, de vil nærmest ikke være børsnoteret, for de gider ikke blive sparket røven af aviserne og analytikere og andre, som sidder og siger... Og aktionærerne. Som en gang en direktør, der sagde, det er jo analytikere, I er jo et moderne tids ridefoder, kaldte han mig for. Det var ikke mig, men det var nogle andre, men samme slags. Men når man altså på en eller anden måde siger, det skal gå stærkere, så sker noget. Og der er det jo, at de der jo egentlig har fred, fordi de ikke har det der børspres, som vi har, som ofte kan gå hen og blive. Og hvis du så måler direktørens performance på, om børskursen stiger, så snart der er en pause, og de venter på et nyt sæt produkter og alt det der, så er der jo sløvhed, og så går det ikke og alt muligt andet. Ikke? Vi havde ham ude på NKT, som sådan set et stykke af vejen blev offret, for at der skulle ske noget. De har siddet der, men det var jo ikke hans skyld, at der ikke var kommet kabler fra de der, hvad hedder det, halvår, ikke? Og nu har vi jo så, det må jo glæde med omkring det med Brexit, at vi står jo i en snor England, vi har lavet det her vikingkabel til 8 milliarder, som danskerne skal passere for, at vi kan få lov at aflevere noget grøn vindmøllestrøm over England til ingen penge. Så vi holder jo en snor i god gamle England nu. Men alt det der, at der var, at han blev så, jeg forstod det lidt af vejen, at det var ikke fordi, han ikke var god nok til sit arbejde, men der var altså ordretørke, og det sad han på vagten, og det var ikke så godt. Men godt, vi har de familieejede virksomheder. Det er dem, der holder hånden under ja, os efter finanskrisen. Ja, og der er ingen tvivl om, vi har ved at få den der kvartalstyrani om, at det skal helst gå bedre. Og hvis ikke gør det, så skal man komme med en stor plan om, at næste måned eller næste kvartal bliver bedre. Ikke? Jeg tænker lidt, Henrik Drusberg, det her nye fænomen, ved jeg godt, du ikke så begejstret for det, hvis vi taler bæredygtige investeringer. Kan det ændre noget ved det her setup? At du, hvad siger du til mig? Er jeg ikke begejstret for det? Nej, det ved jeg ikke. Det kan du så få lov at dele med. Jeg tænker, at du har ændret lidt her i løbet af de sidste 7 måneder, det ved jeg ikke. Men at vi også som den nye generation af investorer har et helt andet blik på det at investere i en virksomhed, som ikke går fra kvartal til kvartal, men har et lidt længere sigte? Altså, det tror jeg helt afgjort er for en virksomhed i dag, og det er også, jeg vil være meget ked af det, hvis jeg på nogen måde har givet udtryk for, at jeg ikke synes, det er en god idé, at virksomheden spekulerer i bæredygtighed. Det, man skal bare gøre det troværdigt, og man skal også som investor sætte sig nogle realistiske mål for, hvordan man har tænkt sig at udøve det her, fordi det kan hurtigt blive altså simpelthen stoppende for processen, alt afhængig af, hvordan man griber den. Jeg tror, man skal passe meget på med at gå hen i virkeligheden, fordi udviklingen er kommet så stærkt, som den er nu, og gå hen og tro, at man kan gøre en meget stor forskel med det her. Det kan erhvervslivet, de er i gang, og der er ikke en virksomhed i dag, stort set med respekt for sig selv, der ikke har en ret stærk agenda på det her. Så jeg tror i virkeligheden, at fra at have været lidt fodslæbende, så er de simpelthen overhalet indenom. Og det er gået hen og blevet en parameter. Jeg synes, det er rigtig interessant, når man møder mange mennesker fra virksomhedsopstartsmiljøet. Så er stort set alle virksomheder, der bliver født i dag, de bliver født på to ben, hvor jeg vil sige, selvfølgelig en god forretningsidé, men hvis ikke i lige så næsten lige så høj grad også en idé om at sætte et bedre aftryk på kloden. Det kan være socialt, det kan være miljømæssigt, eller begge dele på en gang. Så det viser jo, at det her mindset, det er sådan på rekordtid blevet arbejdet ind i, at du har i virkeligheden ikke en virksomhed i dag, der ikke arbejder med det her. Mm. Så derfor tror jeg faktisk, du får svært ved at differentiere dig enormt meget som investor, hvis jeg går specifikt efter det her. Ja, selvfølgelig er der virksomheder, der er ligeglade. For ja, det gør vi lidt alle sammen, fordi erhvervslivet har overhældet os indenom, om man så må sige, på og gudske tak og lov for det. Men det viser jo, at der virkelig begynder at accelerere det her. Jeg tror, at jeg her for nylig skrev i forbindelse med Ørsteds analyse, han laver jo noget af vindparker, ikke? Men at hvis vi havde den der klimakonference over i New York, og vi alle sammen stod og hørte på Thunberg og det der gøjl, men hvad hedder det? Pointen er jo, at hvis de der pensionspenge og alt andet der, der er ikke for nogen rente, for alvor aktivt, virkelig aktivt, vil blive pløjet ind i det der for good, ikke? Så vil der jo ske et voldsomt niveauskift for alle mulige mærkelige projekter. Sol og vind og alt muligt andet. Og det kan jo virkelig blive en form for finanspolitisk ekspansion for økonomien, hvis det der for alvor tog fart. Ja, det er det ene. Det er, at nu kommer pengene, og der er i hvert fald en tendens til, at når pengene kommer, så begynder vi også at se det her, som vi har set inden for teknologi i en lang periode nu, at pludselig begynder tingene ikke at udvikle sig, men at udvikle sig eksponentielt. Ja. Og det vil sige, at de ting, vi står og kigger på i dag, Det, hvor det er om 5 år, det kan vi slet ikke, selvom vi er meget dygtige her i studiet, så har vi slet ikke fantasi til at forestille os, hvor langt det i virkeligheden kan rykke os på langt, langt kortere tid, end vi havde regnet med. Og derfor er jeg blevet spurgt her for nylig også på som gæst i et andet medie, man var bekymret for... Render du andre steder hen? Det skal ikke gentage sig. Hvad hedder det? For at nå de her 70% reduktion, som man gerne vil op på, jeg tror, vi får det ikke foræret, men vi får det meget, meget hurtigere, end vi tror, fordi der ligger nogle teknologiske landvindinger foran os, som vi slet ikke har fantasi til at forestille os i dag. Fordi nu kommer pengene væltende, som du er inde på, pensionskasserne begynder. Præcis. Men virksomheden begynder også af sig selv, fordi de kan godt se, at der er ingen vej udenom det her. Der er faktisk en business case. Du kan godt både tjene penge og redde verden. Det er det, der er sket det sidste år, og de pludselig er væltet ind på agendaen. World Economic Forum, verdens VL-døgn, jeg skal komme ind for dig, og så også fonde specifikt rettet mod de her ISG'er og bæredygtighed. Jeg overvejer også at investere i et hestestutteri. Ja. For at snakke noget andet, eller? Nej, fordi ja, hvis vi alle sammen skal være miljøvenlige osv., så må der jo blive brug for flere heste i stedet for alle de biler. Og så kunne vi jo måske... Nej, det... Du skal ikke gå tilbage, du skal gå fremad. Ja, der kommer vindmøller, er også tilbage skridt, men hvad hedder det? Der kommer mange flere biler, de kommer bare til at køre på noget andet. Vi kommer ikke til at flyve mindre, vi kommer til at flyve meget mere, men flyene kommer til at flyve på noget andet, og så fremdeles. Henrik Drusberg, når jeg ser på hele verden, det er Gitte, der spørger på her på sms'en, altså som privat forbruger, skulle til at sige, som privat investor, og jeg skal lave en diversificeret portefølje. Vi har talt om det her millionærklubben også, ligesom der er den her, vi skal væk fra USA, vi skal ind i Europa. Hvordan sammensætter du sådan porteføljen? Hvor skal jeg være henne i markederne? Jeg skal være i USA og ikke i Europa. Det var ikke det, jeg ville høre. Nej, hvis vi tager vores bud, PT, så er det sådan, armene tæt til kroppen. Forstået på den måde, at jeg synes ikke, det er tid til, fordi der er så meget, der er uforudsigeligt, og det er uforudsigeligt på nogle parametre, hvor det normalt er jeg ikke tilhænger af, at man skal lægge alt for meget vægt på de politiske begivenheder, der er, for der er altid politisk ballade. Men lige nu slås vi med Brexit og med en amerikansk præsident, der har more or less handlefrihed på handelsområdet, så det er vi simpelthen nødt til at tage med i analysen. Og uforudsigeligheden, den er så stor, så at gå ud og risikere et eller andet her, det synes jeg simpelthen ikke, der er nogen grund til. Så hvorfor har vi lagt vores strategi, som vi har? Det har vi, et, fordi der trods alt stadigvæk er vækst i verdensøkonomien. Det er ikke så meget, som vi godt kunne tænke os, men der er vækst. Centralbankerne er begyndt at stimulere igen. De er også begyndt at gøre nu i Europa, altså genstarte QE-programmet. Hvad betyder det? Det betyder, at Tina, hun lever, ikke? Og hvad er Tina? Tina, det er, there is no alternative. Man prøver med vold og magt fra centralbankernes side at skubbe dig og mig og vores lytter her ud af risikokurven. Gør de ikke risikable eller mindst risikable aktiver uinteressante. Og derfor har vi også en lille overvægt på aktier i vores portefølje i øjeblikket. Mm. Ikke fordi jeg er vildt begejstret for den temperatur, vi generelt kan tage på verden, men fordi det er der, vi kan jage et afkast i øjeblikket. Mm. Den væsentlige aktievægt, den har vi lagt på USA. Det har vi gjort på bekostning af Japan. Det er ikke, fordi jeg har noget vildt imod japanerne. Det er bare relativt til amerikanerne lidt stærkere ud. Og i krisetider, så der, kan man også være heldig at få lidt på dollaren. Og så, altså sådan rent relativt. Så jeg tror, vi ligger bedst der. Så er vi neutrale på stort set alt andet. Og vi kigger på aktiesiden. Vi har lidt vægtforskelle på sektorerne. Lidt mindre på finans, lidt mindre på industri. Men ellers er vi generelt med armene tæt på kroppen. Og så kigge efter selskaber med forholdsvis stabil indtjeningsudvikling, pæne udbyttebetalinger, stabil ledelse og ikke for meget gældsætning. Så tror jeg, det er det bedste, du kan gøre i det scenarie, der er lige nu. Så vi skal ikke begynde at gå kontant, gå i guld, gå i kryptovaluta som en asset-startup-virksomhed? Altså, kryptovaluta gider vi ikke snakke om igen, men det tror jeg også var det sidste, vi talte om, da jeg gik for 7 måneder. Det var en af de ting, jeg havde håbet, der var forsvundet, mens jeg havde været væk. Det er det så ikke, kan jeg sige til dig. Nej, jeg synes ikke, vi står foran en recession endnu. Er risikoen for en recession blevet større? Ja, det er den. Men står vi foran en recession endnu som det mest sandsynlige? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi har et års tid, måske to, at løbe på endnu, før vi for alvor får en recession. Men vi er der ikke endnu, og det skal vi udnytte ved at have lidt ekstra aktier i porteføljen. Det er meget godt i tråd med, hvad der ellers sådan bliver sagt rundt omkring Henrik Drusberg. Det er, som man så kan sige, okay, hvad venter så på den anden side af den der recession? Er det skrænten ned? Til at gætte? Eller? Det ved man jo aldrig. Og nu mødtes vi lige kort før vi snakkede her, eller før vi gik i studiet, hvor Laura og jeg ret hurtigt kunne blive enige om, at de her ultralave renter, der er i øjeblikket, det er ikke godt. Altså, og jeg er også helt sikker på, at selvom det virker lige nu, så vil vi ned ad vejen få nogle utilsigtede og meget uhensigtsmæssige konsekvenser af det her finansielle eksperiment, som er i gang. Men det kan vi jo ikke sidde og lægge vores strategi ud fra. Vi må lægge vores strategi ud fra de forudsætninger, vi har til rådighed her og nu. Og her og nu, der ser det ud til, at aktier det er det, der bliver det aktiv, der giver det bedste afkast. Og det er derfor, vi med lidt forsigtighed tager lidt ekstra af det. Og begynde at forestille sig alle mulige dommedagsscenarier på den anden side af en recession. Og igen, en recession. De fleste økonomer kan godt sådan få øje på en recession. Det vi ikke ved noget om, det er, hvor lang tid den varer, og i særdeleshed, hvor dyb den bliver. Og lige nu har vi alle sammen finanskrisen i skarp erindring, og det var en grim mening. Det var faktisk den værste i 100 år. Ja, det har du og jeg, men vi har en hel generation af investorer og handlere, som ikke har noget frisk erindring. Men den sidder i knæene på dem, der oplevede det, fordi det var særligt, fordi finanssektoren, om den var årsag til det, eller med til det, eller hvad det var, men den kollapsede jo samtidig, og det er stort set det værste, du kan få. Du skal tilbage til 1929 for at finde noget, der rimede på det her, ikke? Så de fleste recessioner er jo en forholdsvis kortvarig afmatning uden et kæmpe drama til følge og total kollaps og halvering af alle aktivpriser. Og kan det være sådan en recession, vi har foran os? Det kan du sagtens. En helt almindelig en, der går væk og hurtigt igen, og for langt de fleste mennesker slet ikke vil blive mærket. Men vi ved det ikke. Så begynd at sidde og lægge strategi i dag ud fra, om det bliver det ene og det andet, og hvad venter der på den anden side. Det giver ingen mening. Der er man nødt til som investor at være lidt mere kortsigtet i sin betragtning. Hvad er I nuet, hører dig sige, ligesom dig, Lars Svendsen, fuldt investeret, blandt andet i tank? Jeg har gribet det ind, men hvad hedder det? Jamen, jeg er fuldstændig enig i det der. Det er, jeg tror også, det er trykken for sammen, vi har, og at når man, altså, hvis man sidder på det, altså, verdensøkonomien er jo på all-time high i nationalprodukter, og vi har en vækst, hvis i år, på totalt set på 3,2%, og OECD siger, at den bliver 3,0%. Næste år, de har så reguleret en smule ned. Men klart, at Europa ligger og kører rundt på 1,0%, ikke? Og vi er ligesom en træt, mat, gammel affære. Men så var det måske, fordi i virkeligheden, det der er galt, er jo et strukturproblem. Der er jo også et andet forhold af det, og det er jo strukturen, når vi har en offentlig sektor, som beskæftiger 35% af alle arbejdstimer, plus at de køber 7% ovenpå. Den vej stopper vi lige med det samme. Nej, men så får du en lav vækst. I virkeligheden, når vi sidder og taler med det, så er det i virkeligheden måske et strukturproblem. Men det vil vi ikke sige, fordi du vil ikke høre om det. Hvis ikke vi tør tale om, hvad er problemet, vi sidder og siger, ja, nu er der en, der er blevet skudt, nu er der en, der er blevet skudt, nu er der en, der er blevet skudt, så kunne det jo godt være, hvis vi har 10 bander, og der er flere tusinde af dem, og ikke 1180, som rigspolitichefen bilder folk ind, der er bandemedlemmer, at så er det det, der er problemet. Det er ikke bare en tilfældig en, der skyder en på hjørnet af en gade, men en anden en. Næste er der en ny tilfældig en, der skyder en, og de er alle sammen, nogen kommer fra samme sted fra. Du er nødt til at forstå et strukturproblem. Og vi har et strukturproblem i Europa. Og hvis ikke vi vil, hvis vi sidder og siger, vi skal leve i det her socialdemokratiske hængerøvssamfund, så har vi lav vækst, og det er det, vi har selv bedt om at få det. Og selskaberne, det er derfor, jeg sidder og siger, man skal gå til selskaberne, fordi en god koncern, hvad det end er, det kan være Grundfos og alt muligt andet, Danfoss, de tænker jo globalt. De sidder jo ikke og klorer på, om der er lav vækst i Europa. De tager de bare af nogen, som siger, vi skal ikke have så meget fabrik her, men vi skal bygge en ny ude i Brasilien, og så skal vi have en i Kina, ikke? Det er jo den måde, derfor skal du gå efter selskaberne, ikke efter lande. Vi er en boglarm, og det er et strukturproblem. Og hvis vi ikke vil gøre noget ved det, jamen, så bliver vi med med boglarm. Således opmåder. Sagde du noget nyt i forhold til, hvad du har sagt den sidste time? Det ved jeg ikke, men du ligesom forhindrer mig at sige det, fordi du ikke vil høre på, fordi det er politisk dagsorden. Nej, det var egentlig mere, fordi jeg synes ikke, der var noget en ny sang. Når den nye sang er, at hvis vi har strukturproblemer, må vi gøre noget ved det, så kan du jo ikke sætte renten ned og tro, at det redder på det. Men hvor ligger det struktur? Hvem er det, der skal gøre noget ved den struktur? Det er jo ikke virksomhederne, de skal presse på det, men det er jo politikerne. Det skal vi da. Hvis vi er nødt til at forstå i Danmark, at vi er nødt til at rive det halve af den offentlige sektor ned og frigive en frygtelig masse arbejdskraft for nogle folk til at lave noget fornuftigt, og så bliver vi alle sammen rigere. Det er det, det handler om. Og hvis ikke vi er det, jamen, så bliver vi med at farme os selv. Men det er jo sådan en generel ting. Vi tager en tredjedel af landbrugsjorden ud, tror vi bliver rigere af det. Nej. Men vi er jo det samme sted, som centralbankerne er. Vi tisser i bukserne, ja. Og måske så skubber vi noget foran os, hvor vi måske for 8 år siden, eller bare efter finanskrisen, skulle have heddet helt væk og sige, okay, vi skal sætte klodserne sammen på en helt ny måde. Ja, og det tror jeg ikke, sådan fungerer verden jo ikke. Men politikerne har ret konsekvent overhørigt, at både, jeg tror vi var inde på det i starten, at centralbankcheferne hele tiden har sagt med de her lave renter og seddeltrykkeri, at det løser ikke noget. Det køber os tid til, at politikerne de kan lave nogle reformer. Og det har der ikke været specielt meget vilje til ret mange steder. Så det gør jo, at mange af de problemer, som vi i princippet har, de er intakte. Nu har vi så bare en højere gæld samtidig, ja. Som det offentlige så overvejende ejer. Og det er på lang sigt et problem. Men igen, så ja, vi snakker med investorer, vi snakker med investeringsstrategi, og derfor skal man holde øjnene på bolden. Og fordi vi kan hurtigt få gravet os selv ned i et hul om, at hele verden, der er ingenting, der fungerer. Men, hør, men som Lav siger, der er altså virksomheder, der navigerer det her til og daglig. Og vi skal drible til dig. Og det er dem, vi køber. Ja, og de skal nok skabe noget indtjening, og det er dem, det handler om at finde. Ja, men jeg hører dig, Lav. Det er det. Henrik Druseberg, som sagt, du har haft en pause i 7 måneder. Og jeg tænker lidt, hvad er den største forandring sådan i løbet af de 7 måneder, hvis du kigger på verdensøkonomien? Fordi det er jo lidt det samme, vi taler om. Handelskrig, Brexit, manglende investeringer. Ja. Nu er vi nået til tredje kvartal i stedet for Q1, sidst du var her. Og, yes. Ja. Der er 2 ting, der har forandret sig, synes jeg, mest radikalt, for sådan som jeg husker det. Så kan I sidde og grine af mig derude og konstatere, at jeg virkelig har holdt fri. Nøgletallene er blevet svagere for økonomien. Væksten er blevet svagere. Det er helt afgjort. Og så en anden væsentlig parameter, der har ændret sig, det er, at virksomhederne de lå kvartal efter kvartal, inden jeg gik på garden leave, og slog indtjeningsforventningerne, og det gør de ikke længere. Nej. Og de forventninger, de skal formentlig nedjusteres en del. Og dampen er gået i maskinen. Ja, der er knap så meget fart på, som der har været, men det betyder ikke, at aktier ikke stadigvæk, fordi man fører den politik, man gør, sandsynligvis er det mest attraktive alternativ, så længe der ikke kommer en recession. Mm. Henrik Rusbjerg, en fornøjelse at have dig tilbage i studiet. Det er der også flere, der skriver her på vores livestream på Facebook. Der er vi igen. Vi høres ved, Henrik. Tak, fordi jeg tænker, måtte komme ja, tilbage. Du er stadigvæk skarp. Tak. En fornøjelse. Lars Svendsen, vi rykkede lidt i minus, kan jeg se. Det er 0, og nu er vi så lige under vandoverfladen. Ja, og hvad med BAO, der jo har skiftet topchef i dag? Ja, den ligger 36,2, og det er jo 5,4 op, så altså, den er en lille smule dæmpet i forhold til det første brøl. Ja. Og stor begejstring for morgenen. Jeg siger bare, alle kommer til at vente på, at amerikanerne og kineserne er færdige. Det er det, det handler om den her uge. Det er det, det handler om den her uge, og det er altså her, det er torsdag fredag, at de snakker sammen med kineserne, deres vicepremierminister og centralbankdirektør i Kina. Så tager vi jo fat mandag, selvom der er noget, der er rykket. Vi høres ved.